สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่221เรื่องมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่5ตอนนี้มีชื่อตอนว่าละทิ้งพระเยซูพระธรรมในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในยอห์นบทที่6ข้อที่60จนถึงบทที่7ข้อที่1โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่6ข้อ60เมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักหนาใครจะฟังได้แต่พระเยซูทรงตรัสหนักว่าเหล่าสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านหลายลำบากใจหรือถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และเป็นผู้ใดที่จะอายัดพระองค์ไว้และตรัสว่าเหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดผู้นั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับ12คนนั้นว่าทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนมิใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะอายัดพระองค์ไว้คือคนหนึ่งในสาวก12คนหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์เรื่องพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของความมืดมัวฝ่ายวิญญาณที่ทำให้คนที่มืดมัวนะครับละทิ้งพระเยซูเราเห็นนะครับคนที่เป็นสาวกติดตามพระเยซูหลายคนเลิกติดตามพระเยซูคำว่าสาวกหมายถึงศิษย์นะครับนักปรัชญาคนสำคัญเช่นอริสโตเติลโซเครติสเพโตรมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสาวกมากมายลูกศิษย์ลูกหาหรือสาวกนั้นก็คือคนที่ฟังคำสอนและเชื่อเขายอห์นผู้ให้บัพติศมาก็มีศิษย์มากมายนะครับพระเยซูเช่นเดียวกันครับมีคนที่ติดตามพระเยซูเป็นร้อยเป็นพันคนพวกเขาหลายคนนะครับก็นึกว่าตัวเองเป็นสาวกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามืดมัวฝ่ายวิญญาณเขามโนครับเขาคิดเอาเองเขาทึกทักเขาเหมาเอาว่าตัวเองนั้นเป็นคริสเตียนเป็นสาวกแล้วพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าคน 5,000 คนที่ติดตามพระเยซูเพื่อจะฟังคำสอนในวันที่พระเยซูเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูได้ทรงเลือก12คนจากพวกเขาให้เป็นอัครสาวกนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันเขาติดตามพระเยซูไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระองค์จะเสด็จไปไหนนะครับเขาต้องการฟังคำสอนของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกให้ทราบว่ามีสาวกเหล่านั้นนะครับเลิกติดตามพระเยซูพระเยซูก็หันมาพูดกับอัครสาวกทั้ง12คนว่าท่านทั้งหลายจะจากเราไปด้วยหรือเปโตรตอบแทนคนอื่นๆนะครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับคำว่าองค์บริสุทธิ์นั้นในพระคัมภีร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษหลายๆเวอร์ชันนะครับเขาแปลว่า Christ the Son of God แปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูคริสต์หรือพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้าหรือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับพระองค์มาจากผู้บริสุทธิ์ก็คือมาจากพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์ซึ่งมาจากพระบิดา ก็บริสุทธิ์ด้วยเราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกทั้ง12คนว่าคนหนึ่งในพวกเขานั้นจะทรยศต่อพระองค์ยอห์นผู้บันทึกพระเกียรติคุณเล่มนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเซนต์จอห์นนะครับอธิบายนะครับว่าเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตพ่อของยูดาสชื่อซีโมนนะครับนามสกุลอิสคาริโอตนะครับหรือเราเรียกว่าซีโมนอิสคาริโอตมีลูกชื่อยูดาสอิสคาริโอตผมเปรียบเทียบชื่อกับนามสกุลนะครับนะในทํานองนั้นพี่น้องครับยอห์นนะครับเล่าถึงชีวประวัติของพระเยซูและคำสอนของพระเยซูนั้นหลายปีหลังจากที่เยซูทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ยอห์นสามารถที่จะสอดแทรกไว้ในบันทึกที่เขาเล่าว่าคนคนนี้คือใครคนคนนี้คือผู้ที่ทรยศพระเยซูครับอย่างไรก็ตามครับในวันนั้นที่พระเยซูตรัสไม่มีคนใดในสาวก12คนรู้ว่าพระเยซูทรงหมายถึงใครเขาอาจจะถามกันว่าเอ๊ะฉันหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆเลยคงไม่ใช่ฉันหรอกพี่น้องครับเราจะมาดูพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างละเอียดมี 2-3 ประเด็นครับที่น่าสนใจในข้อที่61นะครับพระเยซูตระหนักว่าเราสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องอะไรครับเรื่องถ้อยคำที่พระเยซูได้สั่งสอนสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำความปรารถนาความมุ่งมั่นน้ำพระทัยของพระเยซูที่ต้องการให้คนที่ติดตามพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรเขาซุบซิบกันเรื่องนี้ครับแล้วซุบซิบกันเรื่องนี้พระเยซูก็หันมาถามกับเขานะครับตรัสกับเขาถามเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ทั้งหลายลำบากใจหรือคำว่าลำบากใจนะครับแปลว่าทำให้คุณท้อถอยหรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้คุณสะดุดหรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าเรื่องนี้จะทำให้คุณละทิ้งสิ่งที่คุณติดตามหรือผู้ที่ติดตามคุณติดตามมาหรือเปล่า62ครับพระเยซูบอกว่าถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพระเยซูอยู่ในโลกนี้นะครับพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่เสด็จมาจากสวรรค์เมื่อเราจะติดตามพระเยซูเรารู้ครับว่าต้องรู้ครับว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่นะครับและถ้าเราไม่รู้พระเยซูเป็นใครแน่นอนครับคนจะเลิกติดตามเราต้องชัดเจนอย่ามืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นใครจริงๆพระเยซูทรงสัมพันธ์และทรงสัมผัสกับเรากับชีวิตของเราได้อย่างไรจริงๆอันนี้เป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับอยู่ใน63ครับจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไรคำว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อะไรนั้นมีความหมายว่าเนื้อหนังนั้นเป็นของชั่วคราวครับจิตวิญญาณนั้นเป็นของถาวรแต่ถ้อยคำซึ่งพระเยซูได้กล่าวกับเรานั้นก็เป็นจิตวิญญาณครับเพราะเนื่องจากจิตวิญญาณนั้นถาวรและเป็นชีวิตก็คือให้ชีวิตให้ชีวิตกับจิตวิญญาณพี่น้องครับแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าความรอดนั่นเองนะครับให้ชีวิตนิรันดร์กับจิตวิญญาณนั่นเองพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่สองซึ่งผมอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อไปครับประเด็นที่3อยู่ในข้อที่68ครับซีโมนทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ข้อ69ครับและข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบได้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคำว่าองค์บริสุทธิ์หรือองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้านั้นใน King James นะครับในหลายๆเวอร์ชันแปลว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการใช้คำว่าองค์บริสุทธิ์ซึ่งใช้กับพระเจ้าองค์เดียวมาใช้กับใครครับมาใช้กับพระเยซูนะครับซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งมานั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายครับอยู่ในข้อ70ครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนมิใช่หรือ และคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายพระคัมภีร์ตอนนี้สำคัญอย่างไรครับเพราะหลายคนบอกว่าพระเจ้าเลือกยูดาสอิสคาริโอตแต่คนที่พระเจ้าเลือกไว้ยังกลายเป็นมารร้ายได้แสดงว่าการเลือกของพระเจ้านั้นไม่สิทธิ์ขาดไม่เต็มที่การเลือกของพระเจ้านั้นยังมีการสูญเสียไปได้เช่นนั้นหรือพี่น้องครับคำตอบก็คือว่าคำว่าเลือกในที่นี้นะครับแปลว่าเราได้ให้ท่าน12คนมีโอกาสที่จะใกล้ชิดเราเป็นสาวกของเราคำว่าเลือกนั้นก็คือหมายถึงการให้โอกาสนะครับทั้ง12คนนี้ได้รับโอกาสเหมือนกันหมดแต่มีคนคนหนึ่งครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตซึ่งเป็นมารร้ายถามว่าทำไมคนกลายเป็นมารได้ยังไงก็คือคนที่มีนิสัยและธรรมชาตินะครับเหมือนกับมารเพราะสิ่งที่ยูดาสอิสคาริโอตทำนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับความโลภและการรักในสิ่งที่เป็นเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆการหลอกลวงนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยหรือเป็นลักษณะที่สำคัญของมารซาตานครับเพราะมารนั้นคือมันเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงและมันก็ใช้หรืออิทธิพลต่อยูดาสอิสคาริโอตทำให้ยูดาสนั้นกลายเป็นคนหลอกลวงนะครับจากการเป็นลูกสมุนของมันนะครับพัฒนาตัวเองนะครับเป็นมารร้ายได้ในคราบของคนคราบของมนุษย์เพราะชีวิตของยูดาสนั้นหลอกลวงพระเยซูให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าให้เขามาเป็นอัครสาวก1ใน12คนเพื่อที่จะให้โอกาสเขาในการกลับใจแต่ในที่สุดเขาไม่กลับใจเขากลับหลอกลวงพระเยซูแต่เขานึกว่าเขาจะหลอกลวงได้เขาจะหลอกใช้พระเยซูได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ครับเขานึกว่าเขาจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในพระเยซูขายพระเยซูครับยังไงก็ตามพระเยซูไม่ตายหรอกพระเยซูคงจะหนีได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะครับเขากำลังหลอกใช้พระเยซูหลายครั้งนะครับเราเองซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเห็นบางคนหลอกใช้พระเจ้าเหมือนกันแอบใช้พระเจ้าเหมือนกันให้พระเจ้าทำตามคำสั่งหรือความต้องการหรือความคาดหวังของเรามากจนเกินไปครับเรากำลังหลอกใช้พระเยซูหรือเปล่าคำว่าเป็นมารร้ายนั้นครอบคลุมถึงการที่เป็นคนที่คดในข้องอในกระดูกภาษาอังกฤษใช้คำว่า crooked นะครับ crooked ก็คือคนที่ไม่ตรงไปตรงมา crooked หมายถึงคนที่คดในข้องอในกระดูกคือเป็นคนเจ้าเล่ห์เทตุบายนะครับนี่คือเป็นลักษณะของมารซาตานครับพี่น้องครับต้องระวังนะครับอย่าให้เราสักคนหนึ่งจะเป็นลูกสมุนของมารและจากลูกสมุนของมารนั้นพัฒนานะครับพัฒนาตัวเองกลายเป็นมารซาตานเหมือนกับยูดาสอิสคาริโอตนี่คือบทเรียนของพวกเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังเรานะครับในการที่ชีวิตของเราจะไม่มืดมัวฝ่ายวิญญาณครับจนกระทั่งเราละทิ้งพระเยซูเราขายพระเยซูเราอายัดพระเยซูไว้อาเมน